له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شيء ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل ما يريد على اتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائه محيط بل وقران مجيد في لوح محفوظ. سورت بروج مکی سورت دے ترتیب پلیاز کی پنزات یا فضل سورت انشقاق ننازل لے او نزول کی اوشتم فضل سورت شمس ندے ربط او مناسبت دے دمخ کے سرا ارکلا چی سورت انشقاق کے ترغیب و اصل آکے دیتا سورت بروج کی دا صحیح او دا غلطی طریقی بیان کئی فرق کئی چه صحیح عقیدہ و غلط اکم ہوا صحیح خلق کم دے و غلط خلق کم دے دا غلطو او دا صحیح خلقو بیان کئی یا سورت انشقا کی اس بات دا قیامتو بلا دلہ عقلیا نو بروج کی عمدہ مضامین ذکر کئی دارنگی مخی بیان دا اعمالو کو دلتا کم بیان دا ایمانو دا اعمالو کئی سورت ممتاز پا بیان دا غواقی دا ها اصحاب الحدود باندې په بیان داغا باطل پرستو داغې په نمونو باندې چاغوري بلکله او بېمانو هغه ته به حق پرست گزارل یو یو بینو هغه ته گزارل بېمانا هر زمانه کې ظالمانو دا پرستو خلاف کړي په هر طریقه څوک یو طریقه او څوک بل طریقه هغه پرست آزاد شي ویری هر دورې حکومت کې مقصد د صورت صورت کی نمونی خی د باطل پرستو او د هغه انجام چې باطل پرست همیشه کامیاب ندی تبای سره مخ دی او کامیاب دی همیشه مؤمنان اگر کده سختو سره مخ دی سختی را تکلیف ہے او الله کامیابی دنیا او اخر او باطل پرست اگر ناکام دی والسماء ذات البروج شاید اسمان خاوند بروجنو خاوند پلاونو والیوم المعود شاید داغرز وعد شوی گوا داغرز چه داغی وعد شوی دا مخلوق سرا چاغرز برازی رز دا قیامت دا ننمن سرم داغی وعد شوی دا والیوم المعود گوا و شاید داغرز چه داغی وعد کلی شوی دا مخلوق سرا چه قیامت دے و شاید و مشهود او شاید شاید و مشهود مخی من اصولو کی بیان کرے ہو چه وو اکثر چه قرآن کی راشی نو پا مانا دا چاہ سر وی شاہد و گواہ شاہد المدعا او فضی من گن نظائر خودلیو و شاہد و مشود شاہد شاہد و مشود شاہد و مشود نسم مراد دی نو گر مانی علماء کئی شاہد نمراد ها اللہ او مشود نمراد مشود نمراد مخلوقات شاہد و مشود اللہ گواہ دے و مشود او داغاغ مخلوق گواہ دے یا شاہد مراد نبی علیہ السلام او مشود نمراد احالت او اعمال دا امت دا نبی علیہ السلام یا شاہد نمراد عیسیٰ علیہ السلام او مشود نمراد امت دی عیسیٰ علیہ السلام نورم گن توجیحات دی و شاید و مشود عیسیٰ علیہ السلام گوا دے امت گوا دے پس گوا دے قتل الاصحاب الاخدود چپلانت دکلیشی خندکنو والا اغیم و تخیری کری اللہ او مخلوق گوا دے چتبادش خندکنو والا نبی علیہ السلام او داغو امت پدے گوا دے چو قتلہ صحاب الاخدود پلانت دکلیشی خندکنو والا دور انار بدل دے دو خدود نور سات الوقو چاہو خاوندان دور چوری بل کرو آغیت حق پرس گزارل دیر گندو دیر ناکارو دیر پلیتو چانبیاء علیہ السلام حق پرسو ہر زمانے کی آغیت آزار شوی دی دیور خندکان کنستیو او پا خندکنو کی اور بل کرو او چچا با ایمان رو رو یا تو بو باسا او کتوبه نو باسنو دا اور دے دے اور تے بے گزارل دا دا غی کارو یو آخر دوا دا غین بچے اونیو او اور تے گزار کا تد پارا دا دی چکی ریش دا خدا ها ایمان پریری خوچه دا خزی ایمان مضبوطی دیو انسان اگر بیا بچیم پروانه دا نبی علیہ السلام چما صورتی فتح کی ویلو چی ایمان کل یو ذهن تلال نو آغا کزر دیرم آغا دا زان لگه کوم خو آغا لگه کیگی بیانا زکا شرط او سیو خوده او ها دا شرط آغا تا پتو چی ایمان دا انسان بیان نزی نو چا آغا بچه اور تو گزار کو لمبی وی نو آغا بچه آواز کوي مور رازا دا اور نده دا گل گلزار باغ دے رازا کاری اور خدا باغ دے ابراہیم علیہ السلام بانے باغ گرزی دلے ہو باغ معصوم بانے باغ گرزی دلے ہو دا بیمانا چا چا پیر ناسو او تماشے کہو لے آغا اور حملہ اکرا او آغا چا کم خلقو آغای اسے دل او آغا چا کمی غرزولیو آغای بچ پر عجیبا دا اللہ حی مخلوق دے اور مخلوق دے اگر پہ آدھو رکو چکم خلق درکی رے اگر مسئی را او چکم بچ دی چا چا پیرا مخالفی ناس و بیمانا اگر اگر لمبی اوکر وگر حسی دل ایزو مالی آقو دا کلا دا سکی دا پرس و سازو شنو جوری گی دا نگلو دا کرے افتارے یو دستا سا اللہ فقبل آگر تباو برباد کی او حق پرس سے اللہ اخلاص کی ایزو ہم اللہ دے اخلاص کی دے جیرون نظم ملگری چو سوڑے دے مسلمان موحدین ایزو مالے آکو دا کلچو دے پائے کے قود ناستا کلچو دے پاگے خندکون باندے تماشے دے پارا ناستو تماشے کولا ویالے کڑے را مدر کدے حق پرس پر کسوے جی وسم خلق تماشے کے یو گوری دا چی یو یو سوک یو خواہ سوک پلو خواہ ویرہ خیو اکلا آگا اور بے حضور پتامو لگی وے وهم علامہ او دی پاکات کاری دی مومنان و صدا شود و حاضرو پا حضور دی بادشاہ کی حاضرو گوائی که انکو یاو جی بلکل دا کار اکڑے او آسم گوائی اوڑ کئی که کار دکڑے او کنے خود دی بانی گوائی دا غلط سیس کئی او دی بد نو کنے دی دینا مگر دا چی یقین کئی پا اللہ چی زور اور استائل شوی دی اگا اللہ چی دل رہی اختیار دی دی براہ دا کتا اللہ پا یوشی دی حاضر و گوائی بشکا کسان چه سزا ورکا مومنانو تا مصیبت کی مومنان گرفتار کلام او مومنان قضی دو وجد ایمان نا نن دا مومنانو کم جرمو نن زمان دا ها امیر سجرمو زمان دا شیخ نن دا حق پرستو کم جرمو ها سم لم یتوبو بیاغی توبو نخلا فلهم عذاب جهنم سزا وارکلو سزا ملاو شا او توبو نخلا لولهم دیلرا عذاب جہنم دے او دیلرا عذاب سدون کے بشکا کسان چیمانے رولو او من لیو کنیک دیلرا جنتون بئی چی بئی کی بلان دے دونو دارینا ولی و بئی کی دارے کامیابے لوئے دالوی کامیابے ہو بشکا نیول در افسا دارر سخ دے مرد مخلوق بس نیولی نیول خود اللہ دی ان اخذہو ہا علیم شدید این نبات شرب بی که لشدید اللہ دی آغا خلقونی سی چاگل مسلمان پیوینا پسی شویره ها انهو و یبدی و یوید بشک دا اللہ ها یبدی او پیدا که مغلوب بیا واپس او واپس که او دا اللہ بخشش تو انگیره محبت که انگیره مومنان و سلام خاون دا عرش دید بزرگه که انگیر آکار چو غالی پتا که راغلی تا دا خبر دلخ کرو د فرعون د سمونیانو بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی په تکذیب کړی الله چا چا تر دې نه احاط کوونکی د هر طرف نه بلوا قران مجید بلکې دا قران د بزرګۍ دی ثابت دی فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې لوح محفوظ دفتر عالی کې دفتر عالی کې دی محفوظ دی د غلطۍ نه محفوظ دی د څه نقصان نه صورت کی نمونید باطل پرستو او انجام داری خدا پایا فسر